Efe kamadungu ntina bono kondi mate wana nsoni okozi okokwela Madongo, tina bono kondi mate, wana nsoni, okosi oko kwela, oke kokwela diabolo, kombo ne molokie, efe kamadungu katalogo ya mongwe, iyo. Tina lingwa mayo kansango, sango ya mpamba, sango ya loko mokwela, mwasi ya kilo, oko salambango mpamba tempwa ya kokwela, iyo. Bongo nai, kokwela diambolwe Ali oli ole die Ali ole die Ali ole die, ole die, ole die Ali ole die, ali ole die Ali ole die, ole die, ole die Wana nsoni, okosi okokwela Oke kokwela diabolo, kombo nde molokie Efe kamadungu katalogo ya mongwe, iyo Soki baningo bayo kansango, sango ya pamba Sango ya lokumo, kwela mwasi ya kilo Oko sala mbongo pamba tepo ya kokwela e Mbongo na yo ke kokwela e Molokie, oko salambango papa tempo ya kokwela e Bongo na yo ke kokwela chaburi Ali ole ole le, ali ole ole le Ali ole liye, ole liye, ole liye Ali ole liye, ali ole liyo Ali ole liye, ole liye, ole liye Ni mate wana soni okosi okokwela oke kokwela diabolo kombo ne molokie efe kamadungu katalogo ya mongwe iyo efe kamadungu tina boni oko ni mate wana soni okosi okokwela